шкода шукати і питати. Усе мовчить, і всі мовчать. Але то тільки далекі натяки. В тому ж 1930 році дійшло до арешту. Після звільнення з-під арешту поет змушений був забути про те, що інакше писати не можу. Писав на замовлення. До того, приблизно з 1917 року по 1931 рік, у складних умовах устиг написати з десяток книжок ліричного спрямування та перекладів. Після 1931 року в лірику ввійшла комуністична ідеологія. Україна одержує пісню про Сталіна. Українським генієм, що збився з курсу, створена найталановитіша брехня про вусатого хижого правителя. Із-за гір та з-за високих сизокрил орел летить. Не зламати крил широких, того льоту не спинить. Хай шумить земля піснями в цей крилатий гордий час. Слово Сталіна між нами, воля Сталіна між нас. Потім була пісня про Постишева та інших вождів. Заблукав поет, здавалося б, остаточно. Вражає до глибини душі, як великі з великих, чиї таланти були серед вищих талантів світу, принижували себе. Це стосується не лише Рильського. Перед людиною елементарної інтелектуальної сірості – Сталіним. Переконливим аргументом була сила звірячого терору. Отже, життя, особисте життя, прагнення зберегти його будь-якою ціною для багатьох мало вартість вищу від вартості України, від українських інтересів, від незалежної державності. Все це було другорядним, порівняно з власним особистим інтересом, з комфортом, з благами, коритом. Сталін творить геноцид, а йому пишуться оди багатьма поетами. В цей крилатий гордий час підтримуються, схвалюються дії вождя, бо воля Сталіна між нас. І це вже не скидається на відкуп. Нате вам вірша, а я буду працювати на українство, поки ви будете одурені. Ні, це вже наближається до того, що поет переконаний у правильності свого шляху. Загляньмо в щоденник Любченка. Чи нема там чогось пов'язаного з Рильським? Є. Журнал «Березіль», 1998 рік, число 11-12, сторінки 117, 118, 143. 25 червня 1942 року. Вчора на вулиці, в окупованому німцями Києві, Белебеха, зустрів письменника Будяка. Розповів про своє заслання, дуже нарікав на Рильського, за проданця, а особливо гостро лаяв Андрія Панєва і Епіка, що ганебно поводились на допитах в НКВД. Епік, за його словами, рятуючи свою шкуру, багатьох оббрехав і запроторив на заслання та смерть. Зокрема, Антоненка Давидовича, який, дуже можливо, дістав би легку кару. Про це Будякові казав, обурюючись, сам Антоненко, коли їх одного разу вкупі везли на допит. Між іншим, про Епіка я це чую вже не вперше. 1 липня 1942 року.